งานบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาพระบูรพาจารย์และสืบทอดพระพุทธศาสนาบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นมหากุศลแด่พระบูรพาจารย์และสืบทอดพระพุทธศาสนาเมื่อพ.ศ.2551ผ่านพ้นไปด้วยดีมีผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในงานบวชเป็นจำนวนมากสามารถบวชได้ถึงกว่า500รูปและมีผู้ร่วมถือศีลถึงกว่า 4,000 คนด้วยบารมีและความมั่นคงของพระอริยสงฆ์ได้แก่หลวงปู่บุญมีปริปุณโญวัดป่านาคูนและพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยอุดรธานีตลอดจนหลวงปู่ฟักสันติธรรมโมวัดพิชัยพัฒนารามจันทบุรีรวมทั้งครูบาอาจารย์อีกหลายองค์ที่ได้ร่วมแรงร่วมกำลังกันอย่างเต็มที่คณะศิษย์พร้อมใจกันกราบนมัสการขอพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์และครูบาอาจารย์ทุกรูปที่กรุณาเมตตาทำให้โครงการสำเร็จได้ด้วยดีมาณที่นี้ขอขอบพระคุณพี่น้องศิษย์หลวงตาทั้งหลายที่มีความตั้งใจสอดประสานทุ่มเทจัดการให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเป็นการร่วมกันสร้างมหาบุญโดยแท้การประชุมจัดงานได้หมุนเวียนไปตามสถานที่ต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งร้านต้มเลือดหมูข้างสวนแสงธรรมเพื่อทำความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นขอขอบพระคุณพี่ตรีรัตน์คุณหน่อยคุณสันติและเพื่อนศิษย์อีกหลายสิบคนที่ร่วมใจกันทำงานเพื่อถวายแด่พระบูรพาจารย์และพ่อแม่ครูอาจารย์คอยเป็นกำลังใจร่วมสร้างงานที่ไม่เคยมีผู้จัดมาก่อนพวกเราทำกันเงียบๆไม่ได้ขออนุญาตจากใครเพราะเชื่อมั่นแน่วแน่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องงานเริ่มขึ้นจากคนกลุ่มเล็กๆค่อยขยายเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นเมื่องานผ่านพ้นไปแล้วผมได้เห็นความตั้งใจของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายพระและฝ่ายคฤหัสถ์และหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่ตั้งใจทำงานบุญครั้งยิ่งใหญ่นี้เห็นความใจกล้าและเด็ดเดี่ยวเห็นความอ่อนไหวของอารมณ์เห็นความชราในความคิดเห็นเห็นความเคารพรักที่มีต่อพระบูรพาจารย์และพ่อแม่ครูอาจารย์มีหลากหลายอารมณ์ในงานเนี้ยผมต้องตระเวนไปตามวัดต่างๆเพื่อประสานงานและร่วมงานบรรพชาอุปสมบทผมได้มีโอกาสนำลูกหลานหลวงตาผู้เตรียมตัวจะบวชเข้ารับพระไตรจากผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชเมื่อเห็นความเคารพรักและความตั้งใจของผู้จะบวชแต่ละคนแล้วต้องขอชื่นชมที่ทุกคนมีความตั้งใจที่จะตอบแทนพระคุณท่านด้วยความจริงใจพวกเขานั่งรถตู้จากบ้านตาดเข้ามากรุงเทพแต่ละคนแต่งกายกันตามสบายหนวดเครารุงรังไม่ได้โกนกันมาเกือบอาทิตย์รถจอดพักรับประทานอาหารกันก่อนเพื่อให้เรียบร้อยพร้อมที่จะเดินทางไปวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อรับพระไตรประทานที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชได้ทรงเมตตาประทานให้กับผู้ที่จะอุปสมบททั้งหลายในตอนบ่ายเมื่อทุกคนพร้อมที่จะเดินทางออกจากดอนเมืองผมแทบไม่เชื่อสายตาตนเองที่เห็นทุกคนสวมเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงสีน้ำเงินเข้มรองเท้าหนังโกนหนวดเครากันเรียบร้อยสะอาดตาต่างกันเป็นคนละคนกับที่เดินทางมาในตอนเช้าทุกคนนั่งเรียบร้อยคอยพระเดชพระคุณพระเทพสารเวทีผู้แทนพระองค์เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเนื่องจากพระองค์ทรงประชวรทุกคนตั้งใจเข้ารับพระไตรจากผู้แทนพระองค์ด้วยความปลาบปลื้มเกือบทั้งหมดไม่เคยเข้าร่วมในพิธีเช่นนี้ในชีวิตพวกเขากอดผ้าไว้กับตัวพร้อมทั้งอุ้มบาทด้วยความภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมเข้าพิธีอุปสมบทเพื่อพระบูรพาจารย์ที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือสูงสุดผมได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีอุปสมบทในวัดต่างๆโดยเฉพาะวัดโพธิสมพรได้เห็นทุกคนในกลุ่มของลูกหลานหลวงตาขานนาคได้อย่างไม่ติดขัดพวกเขาได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ประจวบที่สอนวิธีการกล่าวคำขออุปสมบทให้อย่างถูกวิธีเสียงอักขระภาษาบาลีชัดเจนกันทุกคนเมื่อห่มผ้าเหลืองที่ได้รับพระเมตตาประทานมาให้แล้วทุกองค์ดูมีความสง่างามอิ่มบุญผ่องใสกันทั่วทุกรูปผมมีโอกาสได้พบกับเขาเหล่านั้นหลังจากที่พวกเขาลาสิกขาแล้ว ดูพวกเขาผิดไปจากตอนก่อนอุปสมบทเป็นอย่างมากหลายคนเล่าว่าสามารถอดอาหารได้หลายวันขณะที่บวชบางคนก็รับอาหารเพียงมื้อเดียวเท่านั้นเพื่อเร่งความเพียรจนกางเกงหลวมลงไปมากมีหลายคนที่ติดวัดอยากจะกลับไปอีกหากมีโอกาสนับว่าพวกเขาได้มีโอกาสดีที่สุดในชีวิตแล้วไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นลูกหลานเหลนพระอรหันต์หลวงตามหาบัว